شعر را دل خیسا راک آل داشتش هودو دیر با دیوگی و اللهون دو تابای بیخی شوراب بو حیا سول اوری براک اون گوگ آچانیش تارای دو نخواد شایی آبوراب تی بیل داندی چانیگی من دیری لانگی آحرون تی خنشی بیترال سر دالکی نخا کوچارال هنچه من را زیوگیش هنچه من و دیگه خواهد رفت دنیا تازه کنیگی تلاری لان دیرارم خواهان سیدا دای هنچه هدول دوتا جمله هنچه من را زیوگی